sen de çek benden üçünü. Aman aman ababaya, gönül gider bir sevdaya. Dem dem dem dem ababaya, gönül gider bir sevdaya. İkrarım alnı güderim, ikrarım alnı güderim. Sensiz dünyayı neylerim? Aman aman al babaya, gönül gider bir sevdaya. Dem dem dem dem al babaya, gönül gider bir sevdaya. Mümin olan hakka tapar, mümin olan hakka tapar. Münkür olan yoldan sapar. Aman aman al babaya, gönül gider bir sevdaya. Dem dem dem dem al babaya, gönül gider bir sevdaya. Yoluna olayım talar. Aman aman al babaya, gönül gider bir sevdaya. Dem dem dem dem al babaya, gönül gider bir sevdaya. Bu yola sadık yar olan, bu yola sadık yar olan. Ser verir sırdan öçürü. Aman aman al babaya, gönül gider bir sevdaya. Dem dem dem dem al babaya,